Roosel en Rens Turk. Goedenavond. Deze week staan we met de bus bij de TBS-kliniek De Rooise Wissel in Oostrum. Dat is dichtbij Vendraai in Noord-Limburg. Maarten, welkom. Ja, dankjewel. Je bent TBS'er. Je zit hier bijna 3 jaar. Op 19 oktober zit je hier 3 jaar. Klopt. Aan de andere kant van het hek, want we staan nu vlak voor het hek geparkeerd. Het is echt wel zo'n hek zoals een hek rond een gevangen eigenlijk uitziet. Hè? Ja. Beschrijf eens, wat is die plek nou waar je woont? Ja, dat is een TBS-kliniek. Dus daar verblijven voornamelijk personen die een zwaar geweldsdelict of een ander delict hebben gepleegd. Dat kan ook een zedendelict zijn. Ja. In ieder geval een zwaar geweldsdelict of zeden, zoals ik net al zeg. Ja. En ja, die ondergaan daar een behandeling. Ja, ik ben ook binnen geweest. Ik moest eerst door allerlei poortjes en paspoort afgeven en door zo'n poortje heen lopen waar dan het geluid afgaat als je een sleutel in je zak hebt. Ja. En enzovoort, enzovoort. En toen zag ik een vrij gezellige huiskamer. Ja, dat is overal wel. Het is natuurlijk een beetje gericht op een normaal leven daarbinnen. Ja. Maar ja, de hoofdtaak daar is natuurlijk dat je zelf een behandeling ondergaat om jezelf te verbeteren en dat er niet opnieuw een delict gaat plaatsvinden. Nee, dat snap ik. Maar dan mag het ook wel een beetje gezellig zijn, toch? Of... Zeker wel. Dat moet ook, want ja, je werkt daar heel hard aan jezelf. En het duurt lang. Het duurt lang. En ja, eigenlijk woon je daar gewoon. Ja. Dus ja, is het wel de bedoeling dat je daar zo fijn mogelijk kan zitten. We gaan straks kijken naar hoe jij daar leeft en wat je perspectief is en wat je de afgelopen jaren allemaal hebt geleerd, hoe je aan jezelf hebt gewerkt. We gaan eerst even de straat op, want Rens Turk, onze verslaggever, die vroeg de mensen op straat hoe zij tegen TBS'ers aankijken. Ja. Stel nou, er komt een TBS'er bij u werken. Wat vindt u daarvan? Als die goed begeleid wordt, oké. Okay. Vanuit iemand vanuit de TBS-kliniek. Ik hoor hem maar. Ja, daar zit altijd een achtergrond achter. Hè? Dus, en ik werk zelf in de kinderopvang, dus dan is het toch anders. Vind je dat wel spannend? Ja. Nou, ik denk dat die mensen een kans moeten hebben. Maar ik zou wel attent blijven, denk ik. En stel nou als een ex-TBS'er naast u zou komen wonen? Ja, ik zou toch wel iets willen weten wat iemand uitgevreten heeft, ja. Terwijl je eigenlijk ook zou kunnen zeggen dat je dat recht natuurlijk in feite niet hebt om dat te weten. Ik weet niet of ik dat recht heb. Het gaat ook om mij. Ik bedoel, ik zit in een redelijk veilige positie en dan komt er iets naast me waarbij misschien kans is dat het een herhaling treedt. Dus ja, dat zou ik toch iets meer achtergrond willen hebben, ja. Men doet het zo mooi voor. Je denkt van oké, een TBS'er krijgt een therapie en gaat resocialiseren, et cetera, et cetera. Maar je ziet toch wel regelmatig dat ze weer in de fout komen. En ik denk wel dat ik daar een probleem mee heb. Ja, dit soort reacties hoor je misschien ook wel eens, Maarten. Ja, ik denk dat je dat best wel vaak hoort. Ja. De andere kant is dat een TBS'er niet zomaar naar buiten gaat natuurlijk. Er zit wel een heel traject vooraf. Ja, is dat ook het antwoord wat je geeft als mensen met dit soort oordelen, vooroordelen jou tegemoet treden? Dat is wat lastig vanuit de situatie waar dat ik nu zit, omdat ik niet zo vaak die vragen krijg, zeg maar, vanuit de maatschappij. Ja. Wel, zeg maar, binnen de kliniek als er een rondleiding is of er komen mensen die vragen kunnen gaan stellen, bijvoorbeeld. Ja. Dan komen deze vragen wel. En hoe ervaar je dat? Ja, ik begrijp het wel dat die vragen er zijn. Maar ik probeer daarin ook wel een antwoord te geven wat er allemaal gebeurt om te voorkomen dat bijvoorbeeld iemand een nieuw delict pleegt. En als je kijkt hoeveel daarop geïnvesteerd wordt door de kliniek, maar ook door jou zelf als patiënt, dan is dat behoorlijk veel, waardoor het risico vrij laag is. Want neem mij eens mee, waar ga je allemaal doorheen als je in de kliniek belandt? Ja, misschien is het goed om even terug te gaan naar 3 jaar geleden. Je komt hier binnen in de kliniek. Dan is het vooral wennen, want je komt op een behandelafdeling binnen. Daar leef je eigenlijk met 11 andere mannen in dit geval op een afdeling. En wonen hier alleen maar mannen, hè? Ja, klopt. Ja. En ja, je hebt dan allemaal mensen waar je niet voor gekozen hebt om mee samen te wonen. En iedereen heeft zijn eigen problematiek. Iedereen zit zijn eigen schema en zijn eigen periode van zijn behandeling. De een meer dan de ander. En ja, daar moet je dan maar je weg in gaan vinden. En ja, daarin... Want je moet met z'n allen door één deur, bij wijze van spreken. Nou, je moet eigenlijk helemaal niet door. Ja, dat is wel de bedoeling. Je moet binnen blijven zitten, ja, met z'n allen. Ja, dat lukt natuurlijk niet altijd. Nee. En ik denk dat dat juist een van de dingen is waar men jou ook heel goed bij kan helpen. Omdat als jij in je gedrag bijvoorbeeld jezelf bij moet gaan sturen, dan is dat ook bijvoorbeeld daar wel zichtbaar. Je gaat dan in therapie, neem ik aan. Ja. Wat voor therapie ga je als je TBS Die eerste wordt. 3 maanden wordt er zeg maar gekeken van hoe jij binnen de kliniek je gedraagt. Ja. Dan komt er een behandelplan, wordt opgesteld. En tijdens die behandelplanbespreking waar je dan bij bent met een hoofdbehandelaar, je persoonlijk burgerleider en nog wat mensen, wordt dan besproken welke richting je opgaat. En dan wordt er ook gekozen voor een bepaalde richting van therapie. Hoe waren jouw eerste 3 maanden hier op grond van waar je beoordeeld werd? Ja, ik wilde eigenlijk helemaal niet graag in de kliniek zijn, omdat ik een andere uitspraak had, zeg maar, van het Pieter Baan Centrum. Maar uiteindelijk ben ik wel... Waar geen dwang bij zat, hè? Ja, klopt. Een TBS in de uitspraak. Voorwaarden. En ik heb een TBS met dwangbehandeling opgelegd gekregen van de rechtbank. Dus je kon niet anders? Nee. En ik heb dat wel gewoon met beide handen aangepakt. En zo gedroeg je ook die eerste 3 maanden? Ja. Je ja. bent alles aangegaan, zeg maar, wat er aan te gaan viel. Wat vooral frustrerend is, maar dat begrijp je in het begin niet zo goed. Je komt hier en die eerste 3 maanden gebeurt er eigenlijk voor je gevoel niet zoveel. Maar, dat heet observatie waarschijnlijk. Ja, en jij wil natuurlijk graag dat het aangepakt wordt als je met jezelf aan de slag wil. En hoe zijn ze uiteindelijk de mensen met jou aan de slag gegaan? Na die 3 maanden, zeg maar, krijg je dat behandelplan en wordt er een plan opgesteld welke richting je uitgaat, ook qua therapie. Voor mij was dat bijvoorbeeld psychomotorische therapie, beeldende therapie en systeemtherapie. Psychomotorisch is werken met je lichaam. Ja. Dat heb je net voor de uitzending even aan me uitgelegd. Ja. Beeldende therapie, wat is dat? Eigenlijk werk je dan ook in mijn geval dan om met je gevoelens aan de slag te gaan, om die op te zoeken. Ja. En dat kan met klei zijn, dat kan met schilderen, dat kan met timmeren, je kan met... Ja, met allerlei vormen van kunst bijvoorbeeld. Ja. Dan eigenlijk dat soort dingen. Dat je daarin kunt uiten. En de derde therapie? Ja, dat is eigenlijk een stukje van je opvoeding. De modus, zeg maar, hoe je mee systeemtherapie. Omgaat. De systeem, van reageer jij op situaties als een eenzaam kind of als een gewoon gezond volwassene. Ja, daarmee gaan ze aan de slag om te kijken wat... Heb je nou bijvoorbeeld ooit gemist in je jeugd? Ja. Of hoe ben je opgevoed? Dus je gaat eigenlijk wel helemaal terug naar het begin van je geboorte tot en met waar je nu bent. En hoe vond je dat? Ja, dat is heel vaak wel heel confronterend. Ik vind andere therapieën waar je zelf met jezelf aan de slag gaat en je op zoek gaat naar bijvoorbeeld in mijn geval de gevoelens. Ja, dat vond ik wel hard werken, maar... En daar kom je zelf wel tegen, maar... En wat is dat dan precies, jezelf tegenkomen? In mijn geval heb ik eigenlijk altijd geleerd om een gevoel soort van uit te schakelen. Mm-hmm. Niet zeiken, maar doorgaan. En huilen bestaat niet. En als je maar door blijft gaan, dan komt het vanzelf goed. Maar uiteindelijk komt het niet goed. Omdat je dan toch bepaalde emoties niet echt leert ontwikkelen. En nu moet je de hele tijd praten, stel ik me zo voor. Aan de lopende band van die gesprekken over jezelf. Ja. Word je daar niet gek van? Dat is niet helemaal zoals het hier in werkelijkheid naartoe gaat. Want tussen die therapieën door heb je ook dagbesteding. Oh, dan mag je leuke dingen doen. Of, ja, dat is ook een stukje, zeg maar, werken. Ja. En daarnaast heb je ook een stukje ontspanning. Een mediatheek, een bibliotheek. Als je wil ontwikkelen, kan je zelfs gaan leren. Dat heb ik eigenlijk ook gedaan de afgelopen jaren. Om gewoon tijdens... Je hebt een opleiding gedaan, hè? Ja, ik heb verschillende opleidingen afgerond. Ja, en je bent voorzitter geworden van de patiëntenraad. Ja. Dus je hebt wel meteen ook mooie leidinggevende functies op je genomen. Ja, klopt. En heb je dan ook het idee als je daarin zit, want het is, je zit er, je gaat dat aan, maar heb je dan ook het idee, nou jongens, ik ben ontzettend aan mezelf aan het werk en ik word langzaam maar zeker misschien voor mezelf ook weer een aanvaardbaar mens? Ja, maar blijf in mijn geval altijd wel een stukje waar het vooral heel erg pijnlijk is, omdat er een delict gepleegd is wat ik nooit heb willen doen. Ja, want we hebben afgesproken van tevoren dat we dat hele delict niet nu na gaan vertellen, maar het betreft een geweldsdelict. En dat is het grootste worstelpunt bij jou, is dat het zich op die manier heeft gemanifesteerd in geweld. Ja, klopt. En dat is ingewikkeld. Om daarmee in het reine te komen, eigenlijk. Ja, ik denk dat ik daar wel een balans in heb gevonden. Maar doordat je iemand iets hebt aangedaan, ja, dat is en blijft natuurlijk pijnlijk, omdat je dat gewoon niet hebt gewild. Nee. Is dat ook een onderwerp waar dan heel erg aan gewerkt wordt binnen de kliniek? Ja, ik denk in die therapieën dat men daar ook in heel hard aan werkt om te kijken van hey, hoe kan je daar jezelf een balans vinden? Want als je alleen maar met jezelf bezig bent en het delict zou je niks doen, is dat niet goed, maar andersom natuurlijk ook niet. Was dat toen je hier binnenkwam meteen, dat gevoel van spijt en van wat is er in godsnaam in mij gevaren? Of... Ja, dat was eigenlijk al voordat ik hier naar de kliniek kwam, had ik dat al. Ja. Ja. Je hebt zeg maar op een gegeven moment, als je delict pleegt, dat de periode daarna, dat je gewoon jezelf niet bent. Dat je eigenlijk schrik van wat er allemaal is gebeurd en wat er allemaal op je afkomt. Mm-hmm. En dan op het moment dat daar allemaal wat meer rust in komt, dan komt dat besef van wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand. Maar dat komt juist als je zo binnen bent, denk ik, nog veel harder binnen, omdat je geen enkele afleiding hebt. En je kunt ook niet weg van jezelf, als het ware. Nee, maar ik denk dat dat meer speelt in de gevangenis zelf dan hier bijvoorbeeld in de TBS-kliniek. Want hiervoor heb je in de gevangenis gezeten voorafgaand aan, hè? Dus voor de veroordeling eigenlijk. Ja, 2,5 jaar. En dat vond je nog heftiger in die zin? Ja, ik vond het heftiger omdat je daar, tenminste in mijn geval, wilde ik heel hard aan mezelf gaan werken. Maar dat kon in de gevangenis niet. Nee, dat is op straf gericht en niet op per se. En dat frustreert natuurlijk als je dan daar iedere dag zeg maar wordt opgesloten. En in principe de rechtbank zegt, ja, je bent ziek en je moet behandeld worden. Maar tegelijkertijd word je opgesloten en word je niet geholpen. Ja. Ja, dat frustreert eigenlijk meer dan zeg maar heel de TBS-behandeling. Dat jij een enorme stap hebt gemaakt in die afgelopen jaren, dat gaan we nu horen. Want Rens Turk die is met je meegegaan naar je werk. Ja. Daar luisteren we even naar. Oké. Okay. We gaan als eerste richting de afdeling hout. Dat zal wat herrie zijn. Dat kan ik helaas niet veranderen voor jou. Oh ja, ik hoor het, ja. Het is een grote houtwerkplaat. Ja, ja, en daar maken ze eigenlijk meubels, onderdelen voor bedrijven, opdrachten. Dit soort tafels soms ook. Of ze repareren dingen. Hier rechts zie je een snijtafel voor grafische stukken van belettering voor auto's, posters. Dat soort dingen allemaal. En dit is dus jouw werkplek? Mijn werkplek, dan gaan we hier naar rechts. Oh. Lopen we het grafische kantoor binnen. Oh, het is een stuk rustiger hier. Ja, het is hier qua herrie een stuk rustiger, maar toch ook nog wel wat geluiden. We staan nu in een soort kantoor en ik zie hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 computers staan. Ja, klopt, inderdaad. Ik zie hier al een jas hangen. Ja. Dit is dus jouw werkplek. Dit is mijn werkplek. Misschien kan ik wat uitleggen over het werkhuis. Het werkhuis is een onderdeel van de Rooise Wissel. Is eigenlijk voor werkervaringsplaatsen. Dus voor richting een bedrijf te gaan als je in resocialisatie zit. En mijn werkzaamheden houden de administratie in. Ik kom even naast je zitten. Zo, plof in de bureaustoel. Wat doe jij hier nu eigenlijk? Werkbonnen maken voor financiën, zorgen dat bedrijven facturen krijgen. Kijk, dit zijn bijvoorbeeld werk wat uitgevoerd wordt voor bedrijven of voor de Rooise Wissel. Je hebt een papiertje in je hand. Ja. En daarbij staat bijvoorbeeld 408 kilogram ijzer, 32 kilogram aluminium. Ik zie ook een factuur openstaan met het logo van de Rooise Wissel in een Excel-bestand. Ja, klopt. Daar worden die bedragen ingevoerd met wat er gedaan is. En uiteindelijk worden die dan verwerkt in de boekhouding. Dus eigenlijk ben jij nu het rekenwonder van dit bedrijf? Dat zouden we zo kunnen noemen, ja. En dan maak je dus de hele dag maak je facturen voor bedrijven waarvoor jullie dus werken. En producten dus eigenlijk maken met het hout en daar met... Wat maken ze daar eigenlijk? Daar is afdeling montage. Die ben ik ook vergeten toen straks. Een montageafdeling, inpakafdeling, metaal zit daar en fietsenafdeling. Hoe is het voor jou om dit werk hier te doen? Ja, voor mij is het fijn omdat je weer een beetje jezelf een mens voelt en meer weer richting die maatschappij kan laten zien wat je zeg maar die afgelopen jaren aan jezelf hebt veranderd. Want je zegt ik kan weer eindelijk een beetje mens zijn. Hoe was dat eerder? Bij de Royce Wissel dus eigenlijk? Ja, ik denk dat ik daar ook wel een mens was. Maar je bent daar zo hard aan jezelf aan het werk dat je ook een soort van geleefd wordt in die behandeling. En ja, dat is natuurlijk nog de meest belangrijke stap die je maakt, zeg maar, de afgelopen jaren. En dan elke dag ga je dan met de fiets hier deze kant op? Of hoe gaat het eigenlijk? Hoe ziet je dag eruit? Ja, mijn dag ziet eruit in opstaan. Verlofgesprek. Een voorgesprek heet dat. Dan ga ik op mijn gemak deze kant uit. En dan ben ik hier zo 8:30, 9:15. Dan begint mijn dag. Kijk ik of de administratie ligt. Daarnaast doe ik eigenlijk een stukje grafisch werk om daarmee te oefenen en me daarin wat meer te ontwikkelen. Omdat er niet altijd zeg maar, genoeg administratief werk is, omdat ik daarin bij ben. En dan leer ik eigenlijk omgaan met zo'n snijplotten of met het programma Illustrator om grafisch werk te verrichten. Oh ja. Je ziet hier een poster. Vrijdag 7 oktober, liturgische viering om 7:15 in het stiltecentrum. Ja. Thema, foutje bedankt. Ja, en daar moet dan, dan ga ik dit verder uitwerken, zodat dat dadelijk opgehangen kan worden in de Royce Wissel zelf. Ja. Dat is wel een mooie uitdaging voor mij in ieder geval. Maarten, hoe luister je hiernaar? Je staat heel hard te lachen. Ja. Leuk om jezelf terug te horen zo. Ja, zeker. Ja. Ook wel een beetje dat zeg maar de informatie gewoon is zoals ik het ervaar. Ja, precies. Ik hoorde trouwens dat je gewoon elke dag op de fiets op je gemakkie naar je werk gaat. Maar op je gemakkie is ook zonder begeleiding. Hoe was dat de eerste keer dat je zonder iemand erbij en de controle de hele tijd in de buurt naar je werk fietsen? Ja, ik denk, voor mij viel dat eigenlijk wel mee. Ik heb niet tijdens mijn begeleide verloven, als je nog met iemand naar buiten gaat, hebben ze mij in ieder geval wel het gevoel gegeven dat ik toen ook al een soort van alleen buiten was. Alleen wordt er wel heel erg goed op je gelet. Ja. En het stapje dan naar dat onbegeleid is wel even wennen in het begin van hé, er is even niemand bij me. Maar als je weet waar je naartoe gaat, dan valt het wel weer snel mee. Dit is precies wel een punt waar heel veel mensen op reageren. Hè? Dat onbegeleid naar buiten gaan. Ja. Leg ons eens uit dat dat bijna niet mis kan gaan. Want het gaat even voor de duidelijkheid. 5 patiënten van de 30.000 verlofbewegingen van het afgelopen jaar in de Royce Wissel, die hielden zich niet aan de afspraak. Dat, mm-hmm. Dat heet onttrekking, maar dat kan ook maar een uurtje te laat zijn. Hè? Ja. Maar het kan ook iets groters zijn, of weglopen, vluchten, wat dan ook. Gaat dat helemaal stapje voor stapje? Ja, er gaat echt wel een hele lange periode overheen. Wat heel geleidelijk gaat. In mijn geval, zeg maar, want dat verschilt een beetje per patiënt natuurlijk hoe dat loopt. Bij begeleide verloven, zeg maar, ga je in eerste instantie 5 keer met beveiligde DVNO. Dat is zeg maar justitiemedewerker. En een personeelslid van de Royce Wissel ga je naar buiten. Lopen die dan 5 stappen achter je of zo? Ja, of gewoon bij je, of ze maken een praatje gewoon. Ja. Of ze vragen waar denk je dat je tegenaan loopt. Of als je dadelijk weer naar buiten gaat en hoe wil je lopen, wat is een beetje de route? En dat is dan maar vrij dicht om de kliniek heen. Eigenlijk zo goed als rond de kliniek, zoals ze het ook wel noemen. Ja. En dan ga je weer terug naar de kliniek. En dat dan 5 keer. Mm-hmm. En dan vervolgens zeg maar, is de volgende stap daarin dat je met 2 social therapeuten diezelfde ronde gaat maken. Dus met 2 personeelsleden van je afdeling. En dan is het dan weer 5 weken, zeg maar weer 5 keer, dat je dan met 1 sociotherapeut wat verder de kliniek vandaan gaat. Dat kan met de fiets zijn of maar toch nog steeds in de buurt van de kliniek. Mm-hmm. En dan kom je uiteindelijk weer een stapje verder, waar dat je 1 keer zeg maar, of 5 keer boodschappen gaat doen met 1 social therapeut of met 2. Dat ligt er een beetje aan. En uiteindelijk mag je alleen. Uiteindelijk, ja, dan ga je ook zeg maar wat verder van de kliniek. Dan krijg je een vrije tijdsverlof, burgerleid. En als dat allemaal goed gaat, dan wordt er weer opnieuw overleg gepleegd. En dan moeten er allemaal evaluaties plaatsvinden. Dan wordt er weer een nieuwe aanvraag voor je verlof gedaan bij justitie. Dat, ja, dan gaan een heleboel papierwerk aan vooraf met hoe het met je gaat. Hoe het binnen de therapie gaat, met je behandelplan. Hoe is dat voor jou? Ja, dat duurt allemaal wel heel lang. Maar voor nu zeg maar, is het voor mij vrij vlot en goed verlopen. Dat komt ook omdat ik zelf, vind ik, ook fijn in behandeling zit. Ben je een soort voorbeeldpatiënt eigenlijk? Ja, dat weet ik. Dat durf ik zelf niet te zeggen. Maar als ik dan naar Jolanda hier kijk, dan denk ik... Jolanda is je begeleider en die is nu hier dan, bij jou in de bus, ja? Ik denk wel dat dat een beetje zo, dat je dat wel een beetje zo kan zeggen. Ja, ja. Deze maand besliste de rechter of en voor hoe lang de TBS wordt verlengd. Ja, klopt. Wat zijn de mogelijkheden? Je krijgt zeg maar om de 4 jaar krijg je een externe deskundige die kijkt of de kliniek goed zijn werk doet. Ja. En hoe ver je staat. In mijn geval is dat zeg maar al wat eerder, omdat ik nu in mijn 3e jaar zit. Ja. En de kliniek vraagt een verlenging van 2 jaar. De externe deskundigen zeggen dat 1 jaar voldoende is. En ja, de rechter zal daar een besluit over moeten nemen. Wat is jouw eigen idee daarover? Mijn eigen idee is daarover dat ik denk ook voldoende heb aan dat jaar. Ja. Dat er genoeg uitdaging is die ik ook nodig heb buiten de kliniek. Maar wel met zorg van de kliniek. Ja. Ik wens jou een hele mooie toekomst toe. Dank je wel. Met veel steun, ook van de mensen om je heen. En dat ik je nog een keer buiten de bus of elders nog eens zie en hoor hoe het met je is. Dank je wel, Maarten. Dit was 5 dagen bij TBS Kliniek Royse Wissel in Oostrum. Morgen zijn we er weer. Dan praten we met een beveiliger en een sociotherapeut van deze kliniek. Tot dan. Ster. Thuis, op kantoor of in het magazijn. Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Ruim 17.000 groene producten. Gemaakt in de EU. Zo verminderen we samen onze impact op het milieu. En kun je lekker duurzaam inkopen. Manutan, Manutan. Nou, kom op. Zing maar lekker mee. Manutan, Manutan. Ja, mensen. Manutan. Manutan, Manutan. Manutan. Alles voor iedere werkplek. Boek nu met Holland America Line een 2023 North of Jordan Cruise. Met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Wat als het lukt? PreZero. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk.